International. Mwanabuja we, mi nambia mama, mi nasifu mama, mama. Mana kubwa kwangu mama, leo nakuimbia mama, zawadi nono kwangu waki, kutoka kwa Maulana. Mana kubwa kwangu mama, leo nakuimbia mama, zawadi nono kwangu waki, kutoka kwa Maulana. Nipe tu dakika, keti chini nikwambie, nachukua hii fursa mama, wacha nikwimbie. Nipe tu dakika, keti chini nikwambie, nachukua hii fursa na dunia isikie. Miezi tisa ndani yako ukanibeba uchovu, na miaka tisa kando yako ukinitoa uovu. Mama, miezi tisa ndani yako ukanibeba uchovu, na miaka tisa kando yako ukinitoa uovu. Mana kubwa kwangu mami, nona kuimbia mama, zawadi nono kwangu waki, kutoka kwa Maulana. Mana kubwa kwangu mami, nona kuimbia mama, zawadi nono kwangu waki, kutoka kwa Maulana. Uchovu ni damu ndani yangu kupiga, na ndoto za utotoni ukanipa motisha. Mama, uchovu ni damu ndani yangu kupiga, na ndoto za utotoni ukanipa motisha. Mwanangu, unaweza lolote, kitikazo utafika popote. Mwana, unaweza lolote, mwana mengi ulifanya ni yote. Mwanangu, unaweza lolote, kitikazo utafika popote. Mwana, unaweza lolote, mwana mengi ulifanya ni yote. Mwana kubwa kwangu mami, nona kuimbia mama, zawadi nono kwangu waki, kutoka kwa Maulana. Mana kubwa kwangu mami, nona kuimbia mama, zawadi nono kwangu waki, kutoka kwa Maulana. Uriji nyima nipate we, ukutaka nikose. Uriji nyima nipate we, ukutaka nikose. Uriji nyima nipate, ukutaka nikose. Uriji nyima nipate, kutaka nikose. Mana kubwa kwangu mami, nona kuimbia mama, zawadi nono kwangu waki, kutoka kwa Maulana. Mana kubwa kwangu mami, nona kuimbia mama, zawadi nono kwangu waki, kutoka kwa Maulana. Mana kubwa kwangu mami, nona kuimbia mama, zawadi nono kwangu waki, kutoka kwa Maulana. Mama, R.I.P. Love ya.